سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام خان الله فوسون كرونا براني فوسون ميتا سبا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. راو ميداي برد هو أوك خان جاو كا جاو دفرو และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้าและเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย แต่อิดาฟรัตฟันซับวะอิลารับบิกฟัร